فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Al-Furqaan. caawo oo isniin ahna waxaad ku dhageysan doontaan ciidamada mujaahidiinta oo dagaal kula wareegay Burujeed oo dhacda duleedka Gurceel, iyo mujaahidiinta oo dagaalkaasi sawiro iyo war saxaafadeed ka soo saaray. faahfaahinta dagaalka iyo sharaxaad ayaynu ka bixin doonno. macluumaadka laga dheehan karay sawirada ayaad dhageysan doontaan. muxuu ka dhigan yahay dagaalka ka dhacay Burujeed oo ahayd halkii ugu dambeysay ay ku sugnaayeen ciidamadii lagu weeraray wilaayadda Islaamiga ah ee Galgaduud? waraysi aynu la yeelanay mid ka mid a waxgaradka gobollada dhexe, iyo aaraahda dhageystayaasha ee dagaalkaasi ayaad maqli doontaan. ku dhowaad 20 askari oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaalo culus oo maanta ka dhacay duleedka Buulaburde. faahfaahinta dagaalkaasi ayaanu idiin haynaa. ganacsato badan oo ku hanti weyday dab ka kacay suuq ku yaala degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo. qaar ka mid ah ganacsatadaasi oo dabka ka hadlay ayaad maqli doontaan. xasan Sheikh oo eryay gudoomiyaha jaamacadda ummadda, qodobadaas iyo xubinta caafimaadka ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka. waxaa igala qayb galaya wariyaheena Cabdisamad. waa mar kale iyo dhuuxa. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. waa kowda bisha Rabiicu Thaani sanadda 1445 Hijriga, waafaqsanna 15ka bisha tobanaad sanadda 2023 ee miilaadiga. aan ku bilowno barnaamijka. dagaalyahanno ka tirsan ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa saaka aroortii weerar culus ku qaaday fariisin ciidamada dowladda ay ku lahaayeen deegaanka Burujeed oo dhaca duleedka magaalada Gurceel. war saxaafadeed mujaahidiinta Al-Shabaab dagaalka ay ka soo saareen ayaa looga hadlay khasaaraha horudhaca ah ee gaaray dowladda federaalka. dhimashada ayaa lagu sheegay 16 askari, waxaana mujaahidiinta u gacan galay 6 gaari oo ay ku jireen qaar ka mid ah kuwa tiknikada loo yaqaano. meydadka iyo dhaawacyada askar badan oo saraakiil ay ku jiraan ayaa la geeyey magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud. cismaan Cali Huday, taryaha booliska ee degmada Gurceel, waxaa la xaqiijiyey inuu ku dhaawacmay dagaalkii saakay. Shaafici Jaamac Cabdi, oo ah gudoomi ku xigeenka maamulka degmada Gurceel, ayaa ka mid ah xubnaha ku dhaawacmay dagaalka. sidoo kale Axmed Dir, oo ka mid ah saraakiisha macuusleyda ee Gurceel, ayaa ku dhaawacmay dagaalkaasi. goor dhow muasasada Al-Kataa'ib waxa ay baahisay sawiro horudhac ah oo ku aadan weerarkii cagmarinta ahaa ee mujaahidiinta saakay ku qaadeen saldhigyada ciidanka dowladda ee deegaanka Burujeed ee duleedka Gurceel. sawiradaasi waxaa soo daawaday wariyaheena Cabdisamad Cabdullaahi oo noo sharaxaya. Cabdisamad, waa mahadsan tahay. caawa muasasada Al-Kataa'ib, garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, ayaa waxay faafisay sawiro aad u tiro badan oo muujinaya qaabkii u dhacay dagaalkii weynaa ee saakay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay kula wareegeen saldhigyo ciidamada dowladda federaalka ay ku lahaayeen deegaanka Burujeed ee duleedka magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud. sawirada Al-Kataa'ib ay baahisay waxaa ka muuqanaya qaabka ay mujaahidiinta ula wareegeen saldhigaas iyo gebi ahaanba wixii halkaasi ka dhacay. waxaa la arkayaa meedad aad u tiro badan oo ka mid ah ciidamadii dowladda federaalka ee deegaankaasi lagu laayay, kuwaasi oo daadsan fagaarihii uu dagaalka ka dhacay. meedadka ayaa gadacad iyo afgembi u yaala, qaarkoodna waxaa la laayay iyagoo fagaaraha ka baxsanaya. sawirada waxaa sidoo kale ka muuqanaya qaar ka mid ah hubkii ciidamada mujaahidiinta ay kula wareegeen dagaalkii ka dhacay deegaanka Burujeed. kaamirada Al-Kataa'ib waxay muhiimadda saartay inay soo bandhigto askartaasi tuutaha ay gashanayeen iyo sidoo kale astaanta garabka uga dhegan, taasi oo muujinaysa ciidamadii dowladda federaalka in iyagu ahaayeen kuwa goobtaasi lagu laayay. Waxyaabaha sawiradaasi ka soo muuqanay waxaa ka mid ah hub iyo sidoo kale gaadiidkii laga furtay dowladda federaalka. Lix gaari oo war-saxaafadeedka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka soo baxay lagu sheegay ayaa in badan oo ka mid ah waxaa lagu arkayaa sawirada Al-Kataib ay baahisay. Gawaaridaasi waxaa ku jira cabdibilayaal, gaari weyn oo BG ah oo sharaacan, gaari dhayna ah, iyo sidoo kale gaari nooca Soomaalida u taqaana homey ama sidoo kale caasi, iyo sidoo kale mid ka mid ah gawaarida yaryar gaar ahaan nooca loogu yeero saksiida. Dhanka ghaniimada, hubkan aad bay u tiro badan yihiin. Waxaa ka mid ah qoryaha fudud sida AK-47-ka iyo sidoo kale qoriga BKM-ka loogu yeero ee darandooriga u dhaca iyo sidoo kale agab kale. Sawirada waxaa ka soo muuqanaya ciidamada mujaahidiinta oo dhex socda difaaci uu dagaalka ka dhacay, isla markaana guranaya hubkii iyo sidoo kale gaadiidkii ay ka tageen ciidankii dowladda federaalka. Kobahooda ayaa ka mid ah waxyaabaha ay goobta uga carareen, taasi oo muujinaysa in ciidankaasi uu jab xoogan gaaray. Sawirada midka ugu saameynta badan wuxuu noqday isla markaana si aad ah dadka u hadalhayaan mid ka mid ah askarta ciidamada mujaahidiinta oo sita 4 qoray, mid waa kii uu ku dagaalamayay, 3 qorina wuu soo furtay oo garbaha ayay u saaran yihiin. Sawirkaasi wuxuu noqday runtii mid saameyn badan yeeshay, taasi oo ka tarjumaysa in askarigaasi uu goobta kala tagay hub aad u qiimo badan. Si kastaba ha ahaatee, sawiradan waxay imaanayaan iyadoo saacadii lasoo dhaafay dowladda federaalka ay sheegtay in ciidankeeda ay iska caabiyeen weerarkii uga yimid dhanka mujaahidiinta Al-Shabaab. Mar waliba oo sidaan oo kale ay dowladda federaalka u sheegto inay iska caabiyeen weerarada kuwan la mid ahna, Al-Kataib waxay ka baahisaa muuqaale. Waxaa xusid mudan in dowladda federaalkaba hore u sheegtay inay iska caabisay weeraradii waaweynaa ee Ceel la hele, Caws Weyne, Galcad iyo sidoo kale kuwa la midka ah. Mid waliba ayaa ka mid ahna markii Al-Kataib sawiro ka soo baahiso waxay ku noqonayeen fadeexad aad u weyn iyo sidoo kale niyad jab. Hagaag warbaahinta Al-Furqaan ayaad weli la socotaan, waxaan kugu jirnaa barnaamijka Dhuuxa. Haddaba dagaalka saaka ka dhacay Burujeed muxuu ka dhigan yahay? Mana la oran karaa rajadii ugu dambeysay Xasan Sheekh ee Galgaduud waxa ay noqotay halbacaad lagu dhisay arrimahaasi? Waxaan ka wareysanay Cali Saciid Axmed Roble oo ka mid ah waxgaradka gobollada dhexe, isagoo fariin u diray maleeshiyaadka habka qabaa'il u abaabulan ee ku sugan gobolka Galgaduud. Marka awalan Ilaahay baa mahadsanaa subxaana wa tacaala makaniyey kitaabkiisa munazalka difaaciisa iyo ku dhaqankiisa inaan isku maamulno. Allahna makaniyan maad celinaynaa awalan uma waan maad celinaynaa alla mahad bacdallaahi dadka mujaahidiinta u macnaa dhaban adeegay ama la sabartamaya cadowgooda oo furimaha ku jira ama qiyaado ha noqoto. Warbaahinta Al-Furqaan waan mahad celinaynaa iyadan intaa ka gadaal. Intaa markaan ka gudbo dareenkayga, markaan ka hadlo dareenkayga boqolkiiba boqol waaye, waayo anagaa sukaana baahistay daannahay dadka muslimiinta gaalo gaaladaasoo laba u kala qaybsan, gaalo gaalo dhashay oo siliviin ah oo asal gaalo ah iyo gaalo muslim dhalay oo asalkii muslim ahaa laakiin hadda murtadiin ah oo Ilaahay kitaabkiisa inay dunyaa macnaha dhaqaale lagu siiyey loo soo tababaray lagula dagaalamo kalaamullaahi labada qolaan sukaana baahistay insha allahu tacaala waxaana rayn doona oo adkaanaya Ilaahay kitaabkiisa. Dagaalkan markaan fiiriyo wuxuu qayb ka yahay weeraradii lagu dhigbeenay cadowga Ilaahay oo Ilaahay kitaabkiisa lagu kor yeelayay ayuu qayb ka yahay. Weli wax badan baan soo marnay oo futuuxaad badan iyo guulo badan baa Ilaahayna soo makaniyan soo aragnay. Hadda midkan maanta wuxuu nooga sii bedelay wixii hore, is-abaabul cusub iyo dib u hadisid cusub iyo guulaan cusub baa hadda u magac dareen ayaa soconayay deegaamo badan oo hadda sida gobolka Galgaduud oo kale, Sabeelaba dhex oo kale, Hiiraan oo kale, Gudug oo kale ayay waxay soo dhigkaareen ciidamo iyo macnaha dad oo ay rabaan in Ilaahay kitaabka ku dumiyaan. Insha allahu tacala mar suuragali doonto waxaan leenahay dadka noocaas oo loo soo diyaariyey qaybihii ugu xubunta u ahaay oo ay isku hadlaynayeen ka mid tahay xariyaha saaka la galay oo Barujeed, waxaan leenahay marka Ilaahay baa ku mahadsan awalan, mar labaad Ilaahay baa ku mahadsan, mar saddexaad Ilaahay baa ku mahadsan. Intaas oo dhan Ilaahay baa celinaynaa. Marka ciidanka Burujeed lagu laayay ka waran maxay ahaayeen? Ciidankaas waxay ahaayeen ciidan macawisley iyo isugu jira 12-aad oo qabiil dad laga soo aruriyo yaroo barafukir soo kolay lasoo gacanta sadex loogu sheegay iyo ciidamo midkale lagu soo 12-aad lagu sheegay wax aruuris oo noocaasi ahaayeen oo rabay in kitaabka Ilaahay lagu carqaladeeyo. Ilaahay fadligiisa waxaa dhacday marka mujaahidiintu inay saakay weerar aqmarina ku qaadeen insha allahu taala sidii lagu yaqaana looga bartay Ilaahay inay ninkale kala saarteen إلهي واكو قولي يا نغونا واكو فرح سمايد ويها على السعيد إن مدحوينها إن مدكبضان لباب بلود أيو كسوغنا مقرادة وصمريد إقوبال كالقدود إساقو هالكا وتقاي إن دولان كالانا آه ولايد إسلامي كاه إقالقدود إذ مدان نوحا أي كهرين أسكرتي لغو الرأي ولايدة كوران محور حسن كغير إغاني هاي دقال كان waxay tan tahay rajabalkii ugu dambeeyay asoo rajal uga tagin galgudud oo xarunta gobolka mudu gobol galgudud xarunteeda oo samareeb muddo badan fadhiyay asoo shirqool iyo dulmi ka abuulaya ilaahay fadligiisa waa inuu rajal weeysey shaqada uu galgudud ka dhacsanaa iyo shaqadu ka rabay waa u shaqay weeysey asagoo marka rajabal uga tagin waa wala bagaan soo fiirinaa sidii anigu oo mugtay xafada cidii ka lumay oo qala ilmo magacida ka lumaan طب مرضى ماشي صعبا قلاش ورفيريا وحكظ محبوظ انا عدي كفوة مغطى يعني عدلك حكتو هاي قلال بفيريا مثل عدك اللمانو معناها الماء الماء عوابئي المغلان طب بقلال فيرينا ايو رجبال ساقن عبد انا الهي فضل يسويه ايو رايو وماشي كما لينا ايو او لو قلت بي وقا سوتي قلت لا ايو بي وحكي غامر عامي دونان وحكتو معناها ربي يمل هيل دونان وحكي مرة يساين ايو جينا دالغة فوقتوي ورجبال كيو مبتع بالاحتي وقوف ايو ايو المروة قوف المرنة وقرب qorgoydi umar aya hadda markaa way wax garad gobol dhaxa ayaad kamid tahay in Hassan Sheikh ina waxa dadku u sheegay waxa kamid ah in dad dulman ay xoreenayaan sidaasina in muddo laba bilood ka badan uu dhusumareeb ugu sugnaa ugu dambeyntiina in isagoo aan waxba gacanta ku haynin ayuu Muqdisho ku laabtay ka warran gobolka in ka hor duulaankiisa maxay ku sugnaayeen xoreenta uu sheegayna maxaa ula jeedaa bay kula maxaa lagu xoreenayo dad xoreenta uu sheegay runtii soo waayeen laakiin waxa ku xoreenaya diinka Islaamka waxa ku xoreenaya diinka Islaamka waaye ee aad u kama qoreenay cadeyntan markaan u keeno cadeyntan oo ay u keeno aniga waxa kamid ah wax garadka gobolka mudug markaan ninka leeyahay ka hadlo runtii waxa dhacday galgudud ah ka dhac dagaal ee wilayada galgudud ama xarakada aan idaahdo iyo maxaan dhihi lahaa deelaha oo galgudud degan ayaa dagaal dhaxmaray dad todobaad oo magaar ayaa la qafaalay oo la soo qabtay laga soo qabtay macnaha maxabiisan loo soo qabtay dadkii noocaas ahaa dadan kamid ahay baa isu taagay xarakadan shir la galnay heshiis badan dheer baan la galnay waxaan ka soo qaadnay 70 qof waxaan ka soo qaadnay gaadiidka xayirnaa waxaan ka soo qaadnay ganacsigii xayirnaa waxaan ka soo qaadnay dadkii barakacay oo deegaanka ka barakacay deegaanka lagu soo celiyay inta ka gadal markaan sameeynay haddii hormuudka uu ahaa 3 nabadoon oo hormuud u ahayd oo nooga tigin gobolka Galgaduud nooga yimaadeen waan ku shirnay nigala degmada gobolka mudug degmo kamida markaan inta sameeynay 3 nin markay tageen waxaa la yiri 3 nin waa dambilayaal waaweyn waa la xiray xabsiga ku jira 5 waxay xiray 2-5 sano waxayna ku mutaysay 7 qof oo soo daayeen oo xabsiga ku jirtay ganacsiga qabiilka waxay yarnay fureen gaadiidka qabiilka taagnay fureen maxaan dhihi lahaa deegaan magi laga barakacay dadkii ku soo celiyeen inta dadkii sameeyay waa in loo hambalyeeyo oo loo duceeyo oo dhaqaale siiyo mudna sacde ninkii casriga waxa la sameeyay shan sano xaliga lagu xukumo maxaa laga rabaa markii ay qabtaan waxa laga rabay inay meeshaas aadiin dadka dabaataga aan xirnaado kun laaban xabsiga ganacsigu xirnaado gaadiidku xirnaado dadka loogu sheekeeyo waxay nimankaasi muujiyeen xarakatu shucuub mujaahidiin dad muslima oo lala tacaamuli karo oo waxay qabtaan laga helaayo waxay ay u baahan yihiin dadka weydiisan yihiin dadka muujiyaan ali taas darteed shacabka iyo shacabina ee macaamili karaan muujiyaan dadkii albixiyeen waa in la xiraa taas ay xiran yihiin taas marka maxay idin muujinaysaa waxay muujinaysaa marka in duulaan lagu yahay diinta islaamka iyo isafgarka muslimiinta iyo muslimiinta dantooda ka tashadaan wixii qaloba ka dhex dhacaa iska saxaan inay ninka leeyahay in la burburiyo joojiyo duulaan intaas duulaan ku tahay waxaan kale kugu darayaa gobolka mudug waxa laga qabtay beesha la yiraahdo reer sacad oo kamida beelaha dega gobolka mudug waxaa laga qabtay 11 dagaal ay galeen intii la dagaalameen dad maxaabiista 11 laga qabtay ayagoo waxay qabteen nin mujaahida waxaa xarakadu qaadatay hal nin halkan ee mujaahidka 11 in loogu bedelo oo 11 in la siiyo ninka mujaahidka laga soo wado inta markay dhacday maraykanka ka war helay wuxuu yiri ninka shababka la hayo la igu soo wareejiyay aniga 11 in wax badan kama dhigin nimanka hadda marka maanta oranaya waxaan xoreynaynaa dalab xoreynaynaa 11 ninka inuu hal nin ku bedesho awoodi waayay oo dhihi waayay war 11 halkan ee dirgiisan ku bedelanaya dadkiga maanta kama maarmo oo awoodi iyo macnaha xornimadu ku bedelaha waayay ayaa maanta waxaa loo soo dhiibay rasaas ari laga soo bixiyey iyo baabuur la soo bariyey ayaa waxaa la yidhi dal ku xoray oo shabaab wadanka uga saar asagaa muxoreyn muxuu xoreeyaa waxa waxaan waxaan leenahay marka nidir xasan sheekh maxamuud dadku indhaha fureen dadka gobolada hadda gane indhaha kala qaadeen xasan waa booshita adduunka dhammaa dalkii uu bargatay waxa weeye intii hartay gobolladan dhexaa wax lool laga arkay oo kitaabka ilaahay ka saqaynayay markii laga hadlo laga koonfurta laga haro gobolladan dhexe qayb ka mid a kitaabka ilahay ka saqaynayay waxaan aragna matiinadiisa markii dadku qabiilka isu jiraayay oo lasu baxsanayay beelbeesha cidna u gurmanaysa iyo cidna soo aadaysa iyo cidna dhexdhexaadinaysa ma jirin markaan walaalowno ilahay kitaab isku walaalowno isgacalaysanay oo nimba nin la seexdana waxaa lay colaa ku fadhiya laga xoreeya waxaana laka xoreynaya waa amniga nabadgelyada ilahay kitaabkiisa waxaana leeyahy waa laga xoreyn intaa waay mana laga aqaano laka xoreyn doono insha allahu tacaala waya ugu dambeyntii cali waxaad ka mid tahay waxgaradka gobolada dhexe ee dalka soomaaliya xasan sheekh waxa uu ku fashilmay in uu abaabulo maleeshiyaad had qabaail u abaabulan oo shabeellaha dhexe iyo hiiraan meelo kamid ah galguduud meelo kamid ah ayaa maalmahan laga waday abaabul dhanka maleeshiyaad beeleedyada ah maxaa qabaailada gobolka dega usoo jeedinaysaa ee laga yaabay inay ku sirmaan dabin kale ee mar kale uu dhigo xasan sheekh waxaan ugu baaqayaa inay ka baxaan inta noole kii dhinta waa dhintay khayrna loo rajaynaaye waxa nafta ku jirtaa inay ka baxaan oo ilahay utooba keenaan tobadu way furan tahay inay ilahay utooba keenaan kitaabkiisa munajalka dhinacooda uga dhagaan cidna kama laha way ku dhasheen waa ku dhaqdaan oo naagay ku guursadeen ilmahay ugu dhashay oo ilahay kitaabkiisa muslimay ahaayeen asal waxaan murtidnimada iyo dimuqraadigan iyo najaabtan hadda loo arbinaayona waxaan leeyahay dibuga laabta xaqa sheekh asagaan maanta talahayn nimaa yidhi yaalay markaan tabar haya talaan waayey maantan talahayana tabaraan jirin xasan halkaas ka maraysaa ninka marka waxaan ugu qabiilka waxaan ugu baaqayaa deegaanka ku nool khaasatan markaan runta ka hadlo dadkaan aan ka dhashay ka mid ah waxaan leeyahay ka baxa dibuga laabta lama hayo in gaal garab loo noqdo gaal lasoo raaco gaal loo ciidamiyo loo hiiliyo haddana muslim la ahaado waa la waayay in gaal lasoo raaco muslimna la ahaado waa shaqay weydo ilaahaya diiday waa ilaahay diidan nooma keeni karno in gaal lasoo raaco gaal la noqdona waa diidaa loo haya yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhidu yahuuda wanasaara awliyaa bacdu awliyaa bacdi waman yatawalla minkum fainahu minhum anu hayna anagu in gaal lasoo raaco oo qofkii gaal soo raaco inuu gaal yaho ayada gaalada ka mid yahay ayadaas anu haynaa laakiin in gaal lasoo raaco oo lala socdo salaadna la tukado lana soomo xajkana la aado gaalkana miciin laga dhigto garab la saarto laleeyahay maalinta diyaaradu imaan dagaal gelayna maalinta kalena ade nookeedi imaan diyaarada waa maqan yihiin gaalkaasi miciin laga dhigto wala la siiyo asaga la sugo risaq laga dhowro loo hambalyeeyo haddana muslim la ahaado waa loo waayo daliil uma hayno halka waxaan leeyahay marka meel waxaan daliil loo hay oo diinta islaamka ogolayn ha ku baabi'inina dadka waalidiinta ilmaha dhalay meeshaa lagu qalday oo beenta loo sheegay waxaan leenahay hadda maanta ayagoo maalinta idin dhasheen waa faraxsanaydeen maanta ayagoon adduunkana jooga akarina khayr ka sugayn inta ku murugoola ka soo ceshadaan leena intaas ugu baaqaya dadka deegaanka iyo dadka muslimiinta oo la qaldayna toba keena kaasi waxa uu ahaa cali saciid axmed roble oo kamid ah waxgaradka gobolada dhexe qaar ka mid a dhegaystayaasha ku taxan warbaahinta alfurqaan ayaa iyaguna ka aragti dhiibtay siday u arkaan dagaalkii burujeed waa kuwan qaar ka mid ah oo nala soo xiriiray. bismillah allahu akbar allahu akbar allahu akbar. walaal awalan waan ku salaamayaa allah subxaanahu watacaala an awalan mahadcelinaynaa nagu guuleeyey hawsha iyo khayrka ka dhacay gobolka galgaduud iyo cadowgaas allah subxaanahu watacaala uu noo jibiyey. xaqiiqatan waxay ka dhigantay hawshaan waa gumaad lagala dul dhacay cadowga nagu soo duulay ee xasan gurgurta iyo maleeshiyaadkiisa. waxaana leeyahay hawsha ayada ah allah subxaanahu watacaala awalan ku mahadsan allah kadibna mujaahidiinta hawshaa ka qayb gala umahadcelinaynaa. waxaan leenahay faqudicaa daabir lqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin. rudiinta waxaan leenahay isa soo dhiiba waad arkaysaan maalin walba kuwa idala dhashaybaa sidaa loo xasuuqayaa. cadowga gaalada ahaa ee garabka idiin ahaana waad ka garabkiin waad ka baxayn. diyaaradii beenka ahaana waxba idiin qaban laayihiin. waxaan leenahay isa soo dhiiba tuubu ilallah ilahay u tooba keena gacaanta mujaahidiinta ku dhicin ka hor ilaahay subxaana watacala isku soo dhiibo diinkiisa usoo laabto. waalidi mujaahidiinta telefoon usoo dirsada waa lina cabsinayaa. walaalaha mujaahidiintana aan ka cabsinaynaa wax alla wixii soo dhiibo ayagana in gacmaha loo furo oo lasoo dhaweeya cadowgaasi ninka soo baxa intaasaa dhihila insha allah. bismi illahi araxmaani araxiim. walaal bacd assalaam ilaahay ba ku mahadsan sida gaalada loo laayay aada baan ugu faraxsannahay. waxaa loo sheegay inay laba xaro oo ku taala burjeed meel yiraahdo gaalada lagu galay saaka murtadiinta khaas ahaan aada iyo aadan ugu faraxsanah ilaahay. waxaan ugu barinaynaa mujaahidiinta meesha galay xaribaadkooda iyo gaalada dagaalankooda ilaahay inuu ka ajar siiyo. aada ba macnaha quluubtan u shaafiyeen aadan ugu faraxanay qoyashii shiduura qowmi muhiin ayaa ka dhacday garoona ilaahay subxaana wa tacaala maalin xusin iyo maalin tiirinyo ayaa ilaahay ugu dhigay dagaalkaas waxa uu dhigan yahay jab aada u xoog badan wixii macnaha ay haminayeen oo ay islahaayeen gobolka galgaduud xarakada mujaahidiinta al-shabaab xagga ilaahay raayadiisa iyo jahaadkiisa macnaha wada inay macnaha baabi'iyaan oo ay tirtiraan meesha ay doonayeen maanta ayagaa macnaha la baabi'iyey marka insha allah taasay uga dhigan tahay. Asalaamu calaykum. Maasha allah tabaaraka allah alxamdulilah. Waxaawaye waxaan u aragnaa mid faa'iido iyo guul u leh muslimiinta. Alxamdulilah ilaahay baa mahadle. Waxaan rajaynaa in dhowaan dhowaan biidni illahi alkariim gobollaas galguduud oo dhan gacanta ay ku dhigaan mujaahidiinta. Asal maxamuudna diyaaraddu ku raa ilaa xamar haddii yaar garayso kolley wax alle wuxuu soo aruuriyey wax alle wuxuu keenay waa dhammaadeen. Eritrea hadduu kusoo noqdayna wax kale u haya ma lahan. Gaaladiina way baxaysaa waa tuugtumaaya. xamar amin dhow biidni illahi alkariim biyadi lmujaahidiin ay geli doontaa. fikirdani saasaan aaminsan yani oo ilaahi uu ilog yahay. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ورا الهرطة ما شو وحي كده عادي أدى وفرح سنة ليها نظام حد مسلمين تمجي فلسطين يا صبر حسنين حدنا مجان إلهي سبحانه وتعالى ناس في المركز دي واحد ناس كده عقام دي كرنا إلهي سبحانه وتعالى باقي يسول أجيزوه آه تقتل المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد بقولك بقول وكم فرح سنة هاي مدخلنا سبحان الله لها ilaahay subxaanahu watacaala rabbi meesha galay intuu sayidin sahayo allah ka aqbalo wixii dhaawacmayna allaha caafiyo intuu soo maamulkay waxa weye tadbiirkooda maamulkoodana ilaahay subxaanahu watacaala sawaab sibad allaha ka dhigo weerarka hadee wuxuu ka dhigan yahay midda koowaad haddee ilaahay subxaanahu watacaala baaqi ama amarka uu siiyo ummaddan muslimiinta ah ajiibin la ajiibin waan dhihi karaa waafaqtul mushrikiina xaytu wajadtumuuhum tan labaad waxaan dhihi karaa waxa weeye baryahan dambe hadda meesha isku arursay isku soo arursanayeen oo ay doonayeen waxa weeye sharci islaamka kitaabka ilahay inay la dagaalamaan galguduud meeri kale haddee weerarkii dulaanka kusoo qaadeen oo sii ilaahay subxaana wa tacaala uu ku baabi'iyey waa sii dib dambe isku gurteen gadaal u carareen gurgurti watan uu fasilmuu meesha uu isiiga tagay waxaa la dhihi karaa waa halka meesha awoodda ay ku lahaayeen isku arursadeen ay rabeen dulaan inay kasoo qaadaan marka taqadama naxwuhum rijaalu baacuu arwaaxuhum bibilka maali وَبِسَمَانِ بَيْهِ مِنَ الْإِمْكَانِ فَآلِيَاتِ الْحَرْبِ وَالْأَرْكَانِ فَمِنْهُمُ الْمَقْتُولُ وَالْمَجْرُوحُ وَمِنْهُمُ الْمَدْرُودُ وَالْمَذْبُوحُ الحمد لله في كل حال حمدا يليق صاحب الكمال عنده لا هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي. Waxaa waxaan ugu soo maqan qodob kale oo qayb ka ah barnaamijka dhuuxa laakiin markan dagaalo lagu jabiyay ciidamada dawladda ayaa maanta waxa ay ka dhaceen duleedka degmada Buulo Burde ee gobolka Hiiraan. Ciidamada mujaahidiinta ayaa gelinkii dambe ee maanta weerar jidgal ah u dhigay ciidamada ka tirsan dawladda oo maraya deegaanka Beere Yabaal ee dhaca duleedka magaalada Buulo Burde. Dhimashada waa 5 askari, dhaawacuna waa 4 kale. Dhanka kale, faahfaahin ayaa kasoo baxaysa weerar kamiin ah oo maanta galinkii hore ka dhacay deegaanka kala Beerka ee duleedka Buulo Burde. Waxaa la xaqiijiyay dagaalkaasi inay ku dhinteen 3 askari, 5 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Fakhurun fakhurun bi islami faminhu irtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-'ama lidinin 'azimin huwa as-sami markana waa xalqada 8aad ee xubinta caafimaadka. Xubintan waxaan habeen walba hal su'aal oo muhiim ah ku weydiinaa Dr. Qorax Cabdulqaadir oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo fadhigiisu uu yahay isbitaalka guud ee magaalada Jilib. أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا. دكتور وحا دعدا إن دادك بدن كود أي قوبها عافيماتك تلايفون كل حريران أو دكتورك تلايفون أغا شرحان حانونك كدبنا أي دلبدان إنو داو أقرا أرين تاسكا ورن. بسم الله ومحسن تهي قف بكان إلا قدوية تلايفون وقالت وحين قالت كود تهي وكان كدختركا markuu rabay inuu daweeyo dariiqooyin la yaqaan oo caalami u maraa. Waxaa ka mid ah wareysi case history la dhaha. Waxaa ku xiga waxa loo yaqaano aragtida koobaadba case history waxaa ka soo horeysaba aragti isha markuu saaro dhakhtarka waxa u soo baxaya. Dimina waxa la dhaajisay qofka labiskiisa, qofkan duruuftiisa, qofkan wajigiisa, posture xataa fiir qaabku u soconaayo xanuunkiisa uu dareemaya. Kadib waxaa ku xigta waxa loo yaqaano case history qofka in la wareysto oo the case history waa wax weyn. Waxaa ku xigta waxa loo yaqaano general examination. Waxaa ku soo xiga loo yaqaano systemic examination. Kadib bukaanka sariir baa la saaraya qofkii waa la fatashiya waa la taabanaya. Waxaa jirta wax loo yaqaano palpation. Waxaa jirta wax loo yaqaano macaction, auscultation, dhageysigii, taabashadii, waxa waaye observation aragtidii. Kadib waxa usoo baxaya 170 dhakhtarka oo haysta cudurkaas impression waxa laha jirto isagoo maskaxda ku haysta dhahaya cudur hebel waaye uu dirsanaa wuxuu u diraa shaybaar 30 u dhiman wuxuu ku dhammaystirnaya hadday kombyuutarta MRI scan kulli lab kulli ku dhammaystirnaya. Marka dhakhtarka 70% wuxuu ku helayaa aragtida. Mid kale rabo inaan uga faa'iisa fursadan qaaliga ah waxa waaye in iska daayaan ummaddu degdeg ah. Caafimaadka wuxuu u baahan yahay waqti, sida cunuga guurguurad u soo maray, istaag u maray, loogu sabray u baahan yahay cudurkana in nidaamkaas oo kaleeto la maro. Marka degdeg ma jiro gaariga ii taagan, waxaa loo baahan yahay qofka hadduu imaado inuu gaaro dantiisii. Waxaa laga yaabaa daawooyinka qaar inay shaqeeyaan isbuuc kadib. Marka haddii adna laba maalin dad ku reysan weyse waad ka tuureysa, waxaa leedahay waxaan daawo maaha kuma reysan. Saas lama rabo. Daawada durationkeeda in la qaato, nidaamaadka dhakhaatiirta ee qoraan la maro. Saas aan kula talinayaa. Maasantiin. وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي ذبحوا جن أيك كعيسوقه farjano ee degmada balad xawo gobolka gedo qaar ka mid ah ganacsatada ayaa ku hanti beelay dabkaasi iyadoo degmadu aysan lahayn wax gaari oo dabdamis ah ma jirin wax gurmad ah oo maamulka degmadu u sameeyay dadka ku hanti beelay dabkaasi inkastoo markii dambe Allah subxaanahu wa ta'aala u damiyay dabkaasi oo hanti badan ay ku waayeen ganacsatada qaar ka mid ah ganacsatada oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay dabka iyo qasaaraha ka dhashay waxaa ka dhacday degmada balax xawo qaasta suuqa la yiraahdo suuqa xalitimaad ee farjano musiibad dabeed oo hadda alxamdulillaah macnaha maal moogay nafi waxba ku noqonin laakiin dad badan oo iska tabaaleysan oo iska danyara ay dhibaato ku gaartay hadda dadka walaalaha oo muslimiinta ah meel kasta ay joogaan in dadkii walaalahood ahaa ee dhibaatada ay ku qabsatay ee oo musiibadan dabka uu qabsaday inay garab istaag la garab istaagaan haddii kaga marmaan oo arinta idana waan kaga codsanaa insha Allahu ta'ala laakiin dad badan oo iska tabaaleysan oo iska danyara ay dhibaato ku gaartay ilaa dhowr guri ay ku gubatay guri badan ay macnaha ay ku barakaceen xil habeenimana ay ahayd haddii ay kamana marna markii ay khasaare markay dhacdo kama marna haddii kulli qolaan caadi ahayn oo dadku u dugeyna waa laga yaabaa kulli inay ku jireen marka insha Allahu ta'ala waxaan leenahay lambar 1 ilaahay subxaanahu wa ta'ala caymaha siiyo arkayso maqaaxidinaga haddii maxay ahayd waxaan ahayna dad iska reer tabareed ah maqaaxid hadda dhow baan aniga furtay waxa walaalihiisa aruuriyay ahayd aan awl buku maxay ahayd baad aragtaa xalay maxay 5 saac habeenimo markii aan ka galbaday 2 saac habeenimo aan ka galbaday xalay ka dhacay dadka 5 saac habeenimo anoo hurdaaya saaka markii nimaaday waxaan nimaaday de meeshii oo naacan oo jeeda u maleeyna walaalaha dal iyo dibad waxaan ku codsanaynaa inay la soo caawiyaan xalayto 6 saac ee la qabsatay dad xanuun badan taas oo ah guri aan ku ganacsanayna aan carruurta ku aan ku korsanayna ee hooyaabu nagu soo kalaayeen aasaan oo halaaway markuu wax weli way qornayeen xalay inaan qufil ku dhajino markaan ka hooyeynay subax nooma qornay inaan u soo kalaano is aan shidan waa mid noo qornayd xalay tool inay nooga dambaysay way qornayd laakiin anaga inaan qufilnaan ka tagnay tii alla dhacday tii alla ha dhacday hase ahaatee khasaare aad iyo aad u xoogan aan la soo gaar gaar ahaan aniga hadaa ku hadlayo laba baar ayaa meesha noogu baabaaday soomaali maxamed maadaama aanahay dad walaalihiina oo sidaan u soo maaljabay hadda wixii gubtay waa hanti hanti shana way imaaday maantana way imaanaysaa haddeeba naf noogu dhiman waa guud abaar 6 saac habeenimo ay dabka bilowday waxna waa laga dhimi waayay waa taas waxna waa laga dhimi waayay halkaan ku soo dhawaa artaa wixii ka dhisnaa meesha oo halkaas la isugu geeyay marka saasay noqotay alxamdulillaah rabbil caalamiin kulli dad naga raac laakiin hanti waa guud hanti waxa way waa u dhamaatay fakhurun fakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-'ama لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وهكذا مدحوينها الدولة دائية إيريي قدوميها جامعة أمد حسن شيخ محمود أي حلقة كخاضي ديتور حسن عمر وزير كوزارة دوح برشادة هدادة يتعليم تسارع أهنا قدوميها قدوميها سارع جامعة ده فارح الشيخ عبد القادر أيها فريح حفيز كجامعة ده إن أي لسي شقيان سيها يها قدوم يها جامعة ده دكتور حسن عثمان قعل أيها الوير بيان كصبحي وزارة دوح برشدة خلاف حوغان أيها ما نميه لسؤال آفاي وحق وكأن حجري حوغان كجامعة ده فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي قيمها الضمبع برنامج كالو حيان سلسو قارني مناسبة بلارن أولوغ سوحيري دورو مدسي ديد بلود أه أسعتي معلمين توحكا لغا دوكسية دا قرآن كريم كا إيه باش عنصار تا أه إلي واي أيا لغسو قبقبي ديگان كا ددو مالي إخوستا قدق مدى حضور إيه ولاي دا بكول مناسبة دان وحركها اللي واريق ولاية الإسلامية أهل إبكول شيخ عثمان أبو عبد الرحمن الحمد لله القائل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم القائل الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله اولا واخرا الله سبحانه وتعالى يا مهدنغان ما ترنتي بلو يدمات من لاينا الهي سبحانه وتعالى يا مهدنغان نعم الاسلام نعمه الاسلام والايمان ونعمه القران ونعمه الجهاد ونعمه تطبيق شرع الله ونعمه المطر ونعمه الامن والاستقرار نعم كثيره لا تحصى يا الله سبحانه وتعالى نسي إله وذيك محمد نغني الحمد لله الشكر لله رنتي مشاهدون او كلا ميلها هوغا درينك كاي دغا جياسيا كومدتا حفلدون او نوغون هوغا مارك مايل راي ان او دد بدن هادلان علماء الدين كي هادلان معلمين تي اردايدي بندق سو بياسي ارغاسن ايد مانا شعورتان ان دغاجين ولغورد بدن هادلي سلادين تي غوبل كي هادلان جزاهم الله خير الجزاء هدا مارك مايل راي hanin gaba gabay leeyo ma hadal ma dhiman meelo eedii eedan ka faraxsanna awalan runtii nicmo oo ilaahay subhanahu wa ta'ala nasi way adii unaana wilayato bakool al-islamiyya gudahan gaar ahaan waa nicma oo ilaahay subhanahu wa ta'ala u sii balweynta shangamas jazaahumullahu khayra jazaa walana runtii markamay waha mahad eelan kadib allah lagma hadnaga kadib ma yeng mahadnagaane beelashan gamaas ee lankasaw reer luway jazaahumullahu khayra jazaa beelas kulay amalaaga abu kura wali arfadi aray walka daram roonay laakin ka dare anan rooga ba insha Allah ta'ala runtii geega may marqaat ku ana horeyna marqaat ku haynay muslimiinta meel kasto roogaan geega taariikha qormahayd beelung la raw luway ama shan gamaas in ilaahay kitaabkay ilaahay kitaabshay uu nusraytay in gargaartay garabi gaashan nagati naf imaalna ki biiday hadii barashis atan geek tangata ya marqaat ku an horta walan taasa goobjoog ana kitaab ilaahay ma waan heelidan jazaakumullahu khayra jazaa wuliyada ata faanal farma ku qodno oo shaqadi wuli bi socota jihaadka socodma laakiin beelaha koow laba la raw xaq jihaadka ya ilaahay si waafaji naxmadaas naxmadaas taas ay toortay ilaahay halanka mahadnagoy unuun marqaati keenna alxamdulillaah alshukrulillaah geekana maynii muuqatay quraanka ilaahay oo la barday horta bal ka saay tajweedkii isku saxay صدن إيو دور معلن أو جيك أرغاسن حفاظة أو نتيجة أن أرغاسن هدين تلكويري هاي ما يوان نعمي دن ويوان ويوان لحن كوو كرنا هنتي روج صدو فداس هولا ما يلا ريح لو شغل بما يرى ريونك هنانا ديو هولو قويت هنانا ديو الاسكهاي ما يكوه ده معلمين توم صدو بادن قديال كان داد دارمن هوا بقارش لكبيي والله باري انتون جهود لقليا اغانتي انتان قونا ارغا هايني اتا هوب ديغان كي ولا كسارو هايان ماين اغدايان فايدي دي يولي كوكوب ماسما يولي لمبولي برادي وسي كوكوب نادايان لكن هوب لقود بيو دوكسي لنفرو كي هاد دوكسي لدوكس بهاي كي دوكسي لنفرنا ان دوكسي لفديسيو ميل كاست مارك مايلا راي دوكسي لكفر فايدي دي مارك مايو ها متعديا نغداس ومترنو نواد الديرس taas horta dardaar maana adkayaan jazaakum allah khayr jazaa eedi eedan maana arintaasan dhawaayana waa marka waxyaaba eedlanka faraha iyo kumada natiijada haddii intalka yari ay oo intalka akhri ay imtahan kuulayda gaaday maya yaado cadaalad ray ku hadlo laakiin imtahan may bagaaday jamciyatul quraan al kariim li harakat shabaab al mujahideen oo marka maana amirki jamciyada hata inta koys imtahan ka gaaday usii gudbi natiijada allahu akbar الله أكبر تسكيداس هي نتيجة استاس حركة شباب المجاهدين قد حضرتي أو جمعية القرآن الكريم يا قاعد امتحان كي هني قد بيان أنتم رغم تسمع يا الله بحنا أنت كويم يا الله امتحان كقاعدن نتيجة دي هني قد بيلا بعد آخر يومين مارك الحمد لله تاس مارك ما يكون موقت ها إن مارك ما هو ميل قولوين يا فائدة وين يا تعالى يا كم موقت أنت أسكتيب نتيجة هذا أرجعين حلقتهم may bag ee hakubatay shir ama mujtama oo wilaayada boqol qoboday dhamaan qabaailka nuqabada samadoon hoosaad iyo ta badan joon isroonga ila kontani koogof ya degmada tiyeeglo oo magarka wilaayada hada ka hor shir lanka qoboday sanad ka hore waxyaaba la asfaray oo wilaayada qabaailka fartay ha ka toojihiday ha kala dardaartantii mayba kumidahay in marka may waa kitaabka allah la barado waan hadana lan gargaaro lan jihado taas natiijadaas kumid ah tii jazaa umulaa khayra jazaa kitaabka ilaahay gargaaro sheeynaan socod muaskaraadka socodan amriyin hore riyada lan socdo allah subhanahu wa ta'ala kama hasan dhanka barashada quraanka tan geek araga hayn waay shirkaas isugu hay natiijada kubatiya kumada tamana fawaaidisa kumada ta hada shir oo ma jareen shirki lamaad oo lama maalmood ka hor in hayaan maleeyaha gabagabaawi degmada tiyeglo oo nuqabadii gobolki dhamaan hadana dib lahan iska nagi ol iska leh saabtamaa ila lahayn mayni gob soomi taas maayna walmal amala abu qurani guinaay malaku tabna roogi mayni gob soomi mayno moqon may sanad kun gobada korno yalo ku hadalay waayaban gob soomay oo shirka la ka bandhigay la ka faanay may kumid haytay halaqadu ma kumiday halaqadu ibn kathir wal gobadkan guin sanad kun gobada may kumiday halaqadu ibn kathir oo beelo la way in fortnite oo hada gabagabade uu roogn iyo halaqo ayaan on fortnite lama bilow sidii bilow hadda ka hor ilaa gabagabaay reer waan jalan furnaayt Allahu Akbar Allahu Akbar Michael kumada haytay waxyaabaha la taabado karo oo go'aanadii geekaasi hayti shirka ku bahi wal dhagan gililaar kor in mujaahidiinta garab lagnagado hamladun hasan gar guurta hada gaadi la ka qayb qaado oo marka may waa naf iyo maal iyo ciidan ban qabaailkii oo bandhigan taas yaan waxyaabaha la qoobaday in ka wuuwiin may kumada hay baala geeli loo hafladii ka hor qabtan hafladii ay qoobtay ciidan ka bandhigtay oo jeeshulmada day ama mutadawiciin ah oo aad wilaayada diiwaan galinyo roogana shaqeeyaan boqol qof ee hubaysan iyo boqol neef gaale iyo ka bandhigkan kumada hay qabaail badan oo hadda hoolaas ka jaran jaran kale warsho u nahayna sida jilibli iyo beelung naftiya marka maana waraha oo diray ka jaran ma yana socod insha Allah tabaaraka wa taala sugu doon hadii Ilaahay idmo marka hilagaasi ahaaytiya naqiibka nuqabada la abaal mariyay ka jari hada ardayda la abaal mariyay naqiibki hoolun haweedii usmay daar yar lar koreegda naqiibka may la raay oo malaa uu kursi ay fadhiyaan nuqabadii dhon roogaan meel la ka abaal mari oo wilaayada maana tahfiis iyo dhirigelin usoo bidi jazaakumullaahu khayra jazaa taasna kulli taasus asan ogaadasan assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh fakhurun fakhurun biislami فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي udahan halkaas ayaan caawo ku soo afmirayaa barnaamijka ruuxa. dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amaanillaah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي.